Garden her way down, as I may ever say, I'm on the yen. Never giving you, never giving you. Makala for my jew and the sea, in a lamp. Zabi Kabiaku, Luba Sigi Jamu, who was soon on the way for Zabi Kabiaku. Thank you.

donje wayuda nyogwere nyaminsango orine badonje wayuda nyogwere nyaminsango Makite olelo na komiko kanisa bisengo na mabe angana yo Otamwe na koka kite koka bola libale poti de muma Lota dila na bebi Consolation mon atambwe Mopali nanga Sentiment go malade Songi sa mort mbamba na baseki na yo na peli malade o na peli ngolo lango e na samwe ne soto ona kokanisa se yo molingo eleki ye epesinga malade o sheri na komi solo zoba ditamue zongi selanga ngolo lango sheri sheri ozonga e ata noto consolation na mona tambue mopali nanga sentima ngombalade songi sa motema mbamba na basiki nga yo na peli malade o na peli ngolo lango e na samwe ne zoto mona kokanisa se yo nalinga nalinga rosoki oke ngai makanisi tambu zongela ngai nabika tresor na ngai yaka yaka papa tambu nazo a consolation na beli folie a kolinga tanso e matinga noki na kufa o atando to consolation na mona tambue mobali na ngai sentima ngombalade songisa motema o mbamba na basiki ngai o na beli malade na beli ngolo lango e na sambwe ngonzoto mpona kokanisa se yo songisa ngo motema sentima ngombalade o sheri na komi solo zoba ditambue zongi selanga ngolo lango papa baswana kampe payona na ka sheri londene kanginga na miso na langwe sheri lutanila e ata noto consolation na mona tambwe mopali nanga sentima ngombalade zongi sa motema mbamba na basiki nga yo na peli malade o na peli ngolo lango e na samwe ne zoto mpona kokanisa se yo nalinga nalinga rosoki oke ngai makanisi ntambu zongela ngai nabika tresor na ngai yaka yaka papa tambu nazo a consolation na beli folie a kolinga tanso e matinga noki na kufa o atando to consolation na mona tambue mobali na ngai sentima ngombalade songisa motema o mbamba na basiki ngai o na beli malade o na beli ngolo lango e na sambwe ngonzoto mpona kokanisa se yo molingo eleki ye epesinga malade o sheri na komi solo soba ditambue zongi selanga ngolo lango sheri sheri ozonga e ata noto consolation na mona tambue mopali nanga sentima ngombalade zongi sa motema mbamba na basiki nga yo na peli malade o na peli ngolo lango e na samwe ne zoto mpona kokanisa se yo nalinga nalinga rosoki oke ngai makanisi ntambu zongela ngai nabika tresor na ngai yaka yaka papa tambu nazo a consolation na beli folie a kolinga tanso e matinga noki na kufa o atando to consolation na mona tambue mobali na ngai sentima ngombalade songisa motema o mbamba na basiki ngai o na beli malade na peli ngolo lango e na sambwe ngonzoto mpona kokanisa se yo thank you. Oh, no, no, no, no, no.

Namaste. mutima tuta funga ndoa. Nimechoka kuibi wana kina dada wa wakisasa. Mwema penzi ya kipunda na maneno matamu sana. Kabisa butine morangwa chane tomwabo ke richorogoro kamwibera chibesera bwate ukabisa butime utiga tyoka jisuse nyumba igikaba sokyangu gucha amajene karaya kayari butisi beliwe ichiga toka ime ngwa chande tumwabo kerichorogoro orangwa chande tumwabo kerichorogoro kamwibera chibesera bwate ukabisa butine murangwa chande tumwabo Bantu kimali yonzingi mwana wandekuru jepayoni na wandekuru wa kerenga na wandekuru wa bruki Bagacha kusungirira kikaba nga kiakaruyo Rangu wazinari lisonga kirende baba ya wacha kuiba Ndocha maiso gara marahu yana maino munama ndekere Ne duki motu uzi yete vyeri jinyenche Nenza waiti kwa kwa nenswenta waiti kuruguru nga kiukari kini tata Kone mbuti ya kori ni manga na oh, oh.